زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو، الله دې د خپل دین اسلام صحیح سمجھ او پدې د عمل کولو توفیق موږ او تاسو ته را نصیب کړي. مسلمانانو ته پکار وی چې کم اعمال مخې درازي چې هغه مسائل زده کړي او د الله رب العزت نا د عمل د توفیق مطالبه وکړي. الہ العالمین دا ټول کائنات مخلوق شپه ورځې میاشتې پیدا کړي او به پدی مخلوق کې بازه تا ورواله ورکړي. د قران شریف آیات ته وربو کا یخلق ما یشاء و یختار، سارب پیدا کوي اغه چې خوښي او ور کوي اغه چې خوښي. نو د یو شی پیدایشم د الله په دست قدرت کې لري او که یو شی په بل شی باندې غوړه ده نو د دې شی د غوړه کولو اختیارم د الله رب العزت په دست قدرت کې لري. ټول مخلوق او کائنات الله پیدا کړی او بازي په بازي ورکړي. لکه رب العالمین میاشت پیدا کړی نو رمضان المبارک وال میاشت په دې نور غرواله ورکړي. الله ورځ پیدا کړی خو پرزو کې د جمعې مبارک ورځ ته غرواله او فضیلت ورکړي. د جمعې ورځ دا په دې نور ورځو باندې ورکړي. بیا الله شپې پیدا کړی خو پښتو کې الله د لیلۃ القدر شپې ته ډېر خیر او برکت ورکړي او فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دا یو شپه د قدر د زور میاشتو نه بهتره ده. داسې الله ورځ پیدا کړی نو په دې ورځو کې الله د عرفی رسته یو ډېر لوی فضیلت ورکړی. د تمام ورځونه د عرفی ورځ غوره ده او د دې د روجې نیو د دوو کالو د ګناهونو د معاف کېدو اجر ده. چا د عرفی پر ورځ روجو نیو نو پدی یو روجد دوو کالو گناہونا اللہ معاف کئی یو دی تیر شوی بل درا روان. دارنگی اللہ پدی رزو کی آخر عشری در رمضان تا غروال ورکڑے، زکا پدی آخر لسو رزو و لسو شکو کی لیلت القدر بی او بی اللہ دی یو خدا میاشتا دیتا ذوالقعده وای او دې را روان میاش چې موږ تاسو ورته د لوی اختر میاش وای دیتا ذوالحجه وای. دا را روان میاش چې روخیږي د دې د لس ابتدایي ورځې پټول ورځو کې بهتري. یو بنده مسلمان ناری نزنا نوی چیز د خپل رب بندگی عبادت تلاوت مز نوافل کو نو د ټول کال په نسبت دا لس رز دیر مبارکی دی. نو دی لسو رز دا پارا مسلمانانو تا دا مخی نا فکر من کې دل پکاری اسے نا دا لس رز پا غفلت کی تیری لشی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے دوی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نشته د ورځې چې عمل نیک دی پاغه کې ډېر محبوب وی الله تا د دې لسرسودا چې کوي ماشاءالله روانې دي الله دې په خپل رحم او کرم موږ او تاسو ورم رسي او د اعمال توفیق دې راکړي. دا لسرزه د ذلحجې دا د کال پټول ورځو کې بهتري دي. صحابه کرام ورته یاد الله رسولا ولن جهاد فی سبیل الله دا الله لار کې او سره د کافرو سره جهاد فرضی کړي نو دا غي چې کوم اجر او ثواب دے دا غي نم نیک عمل په دې رزق کې لوی اجر لري. قال ولن جهاد فی سبیل الله وی دومره اجر دا فرضی جهاد نشتا سمر جدلی کو اعمال و فضیلت دے پدی رزو کے نئے یو خبر ادا یو سڑے سر دا مال او دا بدن دا اللہ بلا رکی دا کافر مقابلی لگو تا انا دے واپس را گئے نی مال واپس را گئے بدنی مقربان شو امال مقربان شو نو دا مرتبہ بیاڑے رنو یادا. رواہ البخاری یو د دې حدیث روایت کړې امام بخاری رحمه الله. نو بای دومره قیمتي ورځ موږ او تاسو تر روانې دي چې اوس نه سره ولا پروګرام جوړ کی چې د لس ورځو کې وځ سکو وخت سم دی دی الهي ګورې عمر په دور روان دی تبوي چې بس هغه پرونه یې ورځ چې موږ دا مسائل بیانو نن بیا د کال پکې تیر عمر په دو دور روان دی او د چا عمر قیمتي کی او د چا عمر د تاوان جوړيږي. عمر وقت قیمتي کی چې د الله کوم حکم دی پکې پوره کړي د هر چا وقت با برکت جوړيږي پدې چې پدې وقت کې د الله سو حکم دی او هغه پوره کړي. رچی مونگو تاسو دی لس و رضو تا دوسا نظمائی زدمندو فکر بچو پا دی لس و رضو کی گورا مسلمانان دا قربانی فکرم کئی دا قربانی عبادت تے کددی دا ساروی لٹولو پسی گرزی یو زیبن زی پیسی لگے دا دی عبادت تلاڑ یا طول رض گدری گنٹی دی ساروی کا تجھ خون تی اساروی د قربانی د پاره دا ګرځې دل دا لټول دا ټول په عبادت کې راځي. او د چا وسوی نخکول نخکول ساروی والی ځکه دا خپل خیرت ته پاره دی سچې سوکای ځان د پاره کوي نخښه دی ولټای قربانی ګور په هر صاحب نصاب باندې واجب ده. تانور ټول علما وایي چې قرباني سنت د صرف امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د وجوب قائل دی. بیا دا نور احمد اسوی وایي هر کورنۍ چې یو قربانیو کې نغاړې په اخلاصي دا د نور علما او مسلک دی او دې بارک احادیث مبارک هم راغلي چی او قرآن ایو قربانیو که بزرور کور غاڑ اخلاس شو. و دا حضرت امام ابو حنیفر ملا مسلک داده وی هر نارینا و زنانا چی صاحب د نصاب وی او دکی گئی بابای هر زنانا و نارینا چی صاحب د نصاب وی نو پدی قربانی لازم دا نصاب ستا وی د 250 نیمه تولو چاندای چې څومره مالیت ده هغه درګرانو نو روزانه اخبار کې راځي چې چاندی پدې نه رودا او سونه پدې نه رودا نو هغه حساب لګوي چې دا غې نه مثال په تور 500 زره جوړیږي یا سلویر جوړیږي یا شپېته جوړیږي چې د دومره مالیت څوک مالک ده نو بد قربانی واجب ده. بعض اوقاتو کې ګوره ګڼ رونه لګیایي او شریک کار دی خو کچره دی دا کار جدا جدا کې او دا پیسی تقسیم کی نو ار یو بصاحب نصاب جوشی نو ہر یو جدا جدا قربانی کرے زل اوقات کی زنانو سر پیسی دی خوزے ورات ور سرے نو کرا کہ او زنانا سر اسم نشت تش سر زر دی نو جبل شیلی تش دسروز ارو نصاب دی اونی میں تولے وقد یو زنانا سردا سیدی چې دو درې سلور تولې سروزر وکاله او نور ور سره نقد پی سی دی کوم چې زمون مروجن وټونه دي زمغو نه باولې کلی وای دا نوټونه د چاندې قائم مقام دی مسله د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله دادا او دا غره مسلک دی چې سرا او سپینزر او ټول مالیت بد زکات د فار راجب کی لکه تاسو ریو توله سونا دا او دی او دیر شو سلوی خپل زر روپو دی دکان ته او صدر سره یو شر زره نور نقد پرتی نو یوازې سونا خو دی می توله وخت تاسو ریو یوازې سونا نه دا د دیر شو زر دکان هم ده او یو شر زره در سره نقد دی دغه د 50 دینه جوړ شو یو توله د 50 شونته د یو لاکھ روپو مالک شي بعض زنانو سره د ودی بتورونه کما سونه وی خو نقد ور سره خامخای اگر چې هغه نقد ور لخواون ورګړي خدای داغه مالک کړي زکه دا غم خادي کوي چاله ور کوي جان اخلي لیو زنانا سرس مثال پتور دو تولی یا سلور تولی سونم دا او یو لزر روپی ور سر نقدیت دے نو دا بجم کی نو سلور تولون دی دولا کا جوڑ شور او لزر روپی پی دا پاسش ری دا با زکاتم ور کئی دا با سرسایم ور کئی دا با قربانیم کئی نو هر سڑی خپل کور کیو گوری ادی په لغورو سی او سوچ دا راغله په خوا خلق د عبادت او خیرات د پاره بهانه لټوله اوس خلق د ځان نه د ساقطې دو د پاره سه بهانه لټای ټیک خبره پات ته کب کب زین له حاجان صاحبات روان دي الله دې د ټولو حج قبول او منظور کړي وړه رغب دې ور سره وای موږ ته قرباني کو دلته بم کو کنا نو دا هغه زه د دې قربانای په خپل منځ کې څه تعلق نشته خو ته د حج ته وجه نه کې تقریبا سوره شهاجان روان شي سو کلته نه تپوس کې شو د بار پټ نه تپوس کې پکار دا دې زموږ لباو لیکلی وي په چا قربانی دم کیږي او دیو کی نوره راخه خبره ده ځکه د قربانای د پس کتا ډېر مساروی لال کل خود قربانای هغه اجر کې نه ملایي د دې مال مقصد دا ده چې الله په رضا شي که په چا باندې قرباني باز دا څه خلک یې بس بهانه ټای شل شل سلوی سلوی او 50 50 قرباني کوي زمي عمر کې مونږ چلته کیو دا هغه دې رسو کې مال وې مال د صحابه کرامو نومونه ولي کې چې دای په نوم قرباني وکړو نو موږ ورکل او مهات المؤمنین نومونه ولي کړو کل دا عشرو مبشرو بمورتو لیکن سڑے دا بلنم قربانی کولیش علی رضی اللہ عنہ با قربانی کولا بے ما تا دا اللہ حبیب ویلیو چیز ما دا وفات نا پس ما تا قربانی کوا دیر دا سی بچی نیکان سا چی مور اپلار خارو کی کنا دی چی ترسو جو اندے دی خلی قربانی سر مور اپلار لب قربانی کئی زکا دا ارو اختپا سر نیکی دا نو چتا یو غړو وای د مور خپلار د طرف نه قربانای کی حلال نو دا وی وختو حساب کاو دومره لیکای احسان دې د خپل والدینو سره هلو احسان دا ده چې دا مور خپلار په خارو کې پروت وي به وسا اته د دې زین اور پسې سکه اجرونه ثوابونه دې نو قربانای د پاره زکات د پاره بهانی لټول لدی پکار خیر خیرات او صدقی سره الله مال پی رہی ادی سره برکات پراسی دی سره سکی برکات پراسی زموږ د مذهب حنفی مطابق ځان په مسله کوئی کای کور کې غن رونه دی زنانه دی او ټول په دې ترتیب پوښیدا خبره هم اوریدا پدی ترتیب صاحب نصاب جوړی نو هر څوک بزان ځان د قربانی کوي او دا قربانی او عبادت ته نګره په حرامو په سو یو سډیشل می خیالاله بدل اس اجر نه ویلای بلکې په مسلمان به بدګمانی نه کوي خو کې او سړی درته سرګن معلوم دی چې د دې معاملې صحیح نه ده نو ځان ته د قربانی په شراکت کې خطا کا ور داسې باندې کې ادا د ځان په اسلامي طریقه پویوي لکه زه ګورم چې واره غدا فلانې سره حرام خور دې کالال خور دې او د پسې طلب او تالاش او تفشیش کو دا د مسلمان عیب لټول دی په شریعت کې حرام دی یو سرګند دی او سره چې بای دې لین دین سم نه لري ځلې و ګورم دا کو چې واره کو د پسې ګور چې بای دا دې سکه نګور یو مسلمان حرام خوریت ور پسې لټول کې لستاو داغه ګناه کتل کې وتل دي چې ګلې جستا ده زیواش د ټول مسلمان عیبونو پسې بنګرځي بلکې زموږ د اسلام حکم دار چې په هر مسلمان د خیر ګمانو کا بدګمانی ولکې په هر مسلمان څوک د خیر ګمانو کا دی پورې زموږ دی فقهاو لیکلي الله دې قبر له نور نډه کې وای تعالی شاه دعوت تر د دې سړی لکار حرام دی او لګ حلال دی لته په بدګمانی مکه او دعوت قبول کا زړه کې وای چې ما ته د حلال نه کړې فګه خبر اګه تا لپتره چې د حلال یو پیسې نشته نو د اخلاق په دایره کې شرموي ما ځکه اسلام زموږ داسې دین نه دی چې ګنې منکر دی ته وای چې یو سړی نه جامې ما می او سندره کا او ته وای چې ما د الله حکم پورا کړتا خدا الله حکم روان کو هغه کې نه وجد زبارو ری خفل شي استاد کار مال صحیح نختاری نو استاد دعوت ما غړو نو زما به څه قبلي کیلا زما به څه لیکي کی دیش هغه فکر منشي ا فکر منشي یو ډېر نیک مرګره دی او حقیقت کې نیک دی او په یو شي کې مبتلا دی د بینګونو کې څو کې د سود معاملات زموږ علماء لیکلي د بینګ نوکری د حرام ده د بینګ نوکری سره د حرام ناغه ما ته هدیه راړه او هغه ډېر به صاحب جیداد دمته داغه ما سره د تکلم او د اوسلې مې ګورمانه پتر چې غټ جیداد دی هدیه مې دی چې مار راړې د دسمکه اړینه پر اړې کده بینګ یې راړې ته وځي مواره پرز د قیامت باندې اپې خفر شي جون کې دلته تا لګا داسې چاوي نو خې کوې کنه زه یو مرګره او صفات ته الله رب العزت دې او په خیره نیکس راو په تبلیغ کې ډېر وخت بولو ندا وی سیا راو دا مصیبت نه ویل وی راو ته نو ما دې ما بوجره کې کته کوئی جبل خپل وړو کې براغه قبل براغه وي خوب به وټه کولو وی ما به ځان قسم خرابې دې ځان سره سره خرابې نو یو سره په خپل ځان خرابې ځان سره بل لټوبای الله دا غدا غ فکر چې د نور او خپل بچي او د معاشري محلي نه خرابول چې زه خواسم خرابې غم دخل کو دا بچو وي خبر نو ټکولو او سړی زور اور او مشاهده ټکولو د قصب نشو کوله اواز قبایلو کې اصل د بشرانو خلق خیال ساتي الله حکم چې هغه ته هدایت کو نو سړی د مثال په تور حرام خوري او د دې سره قبلي نو بل لې تبا کوي سو ګره باز خلک ګره حرام خوري کو بیا سمجھدار یو زر سیدن یو سو حجان راتن مولا مخیل لارو دبا حضی خلقو بردی سمجھ لو گو رکی دیش اللہ داد دی که ہدایت یو ذریعہ جوڑا کی نو زر مر سر مخیل لارو ناغا ہے کم کس سی ور پسی تلی اولا جانو لوئی ویلارا کی فلانی جے کی کنی سموسی پکوڑی کی گیا بدمال پرید ترکلی رو رسیدو آغا پیو نخوڑی نو چاورتا دا خوش طبیعتی نوی ایجیسی تا خوی جی سب در مالی خورو خودا خوبمگو نو خورو لی دا غده دی سمچ خبری لسو جو پی آوی ما وعده کری وا وی پلارا می سو جو کجی دا سری دا اللہ دا کور نپاک صاف را گلی زکر زمون پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچی پا حلالو پیسو صحیح حجو کو او د حج په دوران کې څو ګناو نکا د دې ګناو نه داسې پاک شي لکه د مور نه چې ماشوم وزي نوې پاک راغلی ای ماړ کې سوچو چې ډېر پاک راغلی او زماده مال په دغه پتر ټول ګندې مال لا پور تر رسیدلې دي دا ګندګي ولا خېټه کې څه نه چي نا غهاجانو لوی به امام ګوره بچ کای او پاک راغلی ای د نور چا د ګند دعوت نمزان ساتي سپو شوی په دا به یو سمجھ دی کنه یو سره وی چې واسم غرقی کمزان سره دا ټول لور او خل او دې غرقو نو کوشش کوي په مسلمان بدګمانی مکه وای خو چې یو سړي واره کې بالکل تا تا زول غالب او یقین دې چې د معاملې درسته لګا ندین خل جزان تسړي شو کې قرباني وکړي ځان د شو کې قرباني وکړي انن سبا مساله کران او غزان له کوي ډیره بخای ځکه پښتون سره کې دي زری زری نو دې خور لبرخه نه ور کوي د دېنه په کټه رام خور سي چې خور لبرخه نه ور کوي ادا حکومتونه کې طالب ته کخه سه طریقه ولا جوړای پیږه په خبره باندې کلا غریب خبر ني ډېر کو دې د دامن له واقعات راځي وخت یو زنانا جڑا فریادو کو پس طریقه ترور د زمکه غوت هو لګو او هغه جنتی ته کته یا وای دا ټول خلک غوښتل چې جنت د بدرونو نه پخ کې سم نو چې په سو په دوکو غوته لګای د خیرونه هغه غریبانو خبر ته دا او زما کې غوته دې لګو خور نه چې سو برخه نه ورکه یا برخه دا ګورې نه دا او یو سړی د بده راځي خور ته برخه ورکولا نو زمکو کې خیب دی او بدی دی نو چې هغه خیخې ځان له کچ کې کنه ابل کچی دی وی تدی دی اتا کور چې کله دغه شګو لور رسید په خور برخه پاتې ده نو خور نه دی شپې جدا کا او هغه مټه د فصل شاله ورکا ته خو الله ګوري کنه نو کم سره خور لا برخه نه ورکای ځان په غلې کړې ها ته د زړه نه ورکې لکه او د الله معامله ده خو خور نه دی تا حمد مینه کې ګور دا ګور الله درکای د الله رسول درکای او د پیرنګي قانون هم درکای دغه په خبره باندې د کافر قانون هم درکای خو که یو سړی بالکل خور د برخه ورکاینا وګوره چا دواي په قرباني ورسره په کوي نو ورکوي واسب ټول دا نو خبر دی چې یو ګډ ځان لواله د بلغه په من خرابيږي استاد په من خرابيږي د بلبم نه خبره ده دا چې چيله یا ګړ یا ځان له مثال په تور پورګي دي بيبي دا ګن بچي دي او سروې ځان لواله نو ځان ته زمای عزت مندو سړې شو کی پاک خلق ځان ته قربانای کی ولټوي ځکه دا تش ما آیات لست د سوره حج الله وی لینا الله لحومها ولا دماؤها الله وی د قربانای په وینو غوخو شو الله په غوخو سکے الله وی ستاسو د زړه اخلاص لګو دا د الله یو حکم پوره کول دي کتا غو هو په دی عربو کې حاجیان صاحبان قربانیو کی نو کدايز رو غواړي نو ورته غوخې مقدر اړو شتا نه د سنبالولو شتا او نو ورته په خولو شتا بس خو هغه کې ذبح هوکې په ځای باندې فری نو دی کې دا مقصد وینه تو یو دی دا الله حکم پوره کول لی اګه دا حکم پوره کول لې نزلی وقت خوبا مسئلہ دا سی و خود یو فقیح هم دا مسئلہ لگا چرا راشا بدی کنی کی پلکنو قربانی کی گی از قربانی صدقون دا نقد پیسی بدی یتیمانانو کنڈو لورکم دا دغار پی نخلا سی گی بلکی اولتا دا قربانی و نشو مجرم دے دا دا اللہ یو حکم پورا کول لی گنی دا سی و عربو کی بخام خاورتا چیتے و مسئلہ ریستے و چی بھائی پا دی دور قربانو دا آجیان سکے نی په سمبالولو سو پويږي نه په ویشلو پويږي او سعودي حکومت ته کوشش هم کوي بعضي ملکونو له پجیاس کې رسای نو ګوردای خرچه د قربانای نه پیډه رکی د جیاس په ذری چې کوم غریبو ملکونو لا غي صفائی کوي هغه له نوکران دی هغه له ماشينډري جوړ کړي او یو ملک له رسای نه د قربانای نه پیډه سي خدا د الله یو حکم دی وینت وي نو حلال په شوبه نسړیو کی په فاته شوبه رہی ها وخت سره حالات بدلی په خا وړر کم خلک حج لتل خپل مون بشران کتری او چې شوب بدلو نو کو ور سره به نقدی وی نو باغه بنت نو چرته د نکاو د پلار پټه وی خرچ کو خی پیسې ور سره وی خو د نکاو د پلار پټه دی ول خرچولو هغه په خپل پیسو ډیر مطمئن نو چراشد الله کور تزي لود نیک پټه ده عثمان سپت او مار له خود نیک نه فاته ده بلار نه فاته ده نو هغه پټه به خرج کو نو به حج لرانو چا براغه نه به بدل دا ژوندۍ کې به تبدیلی و نن خود دې باک نشته چې به حرام دي که حلال دي نو حج للار شو خو آغا اثرات نرازی نو د حلال و پزلیل عبادت کوشش زمائی زدمندو چی مونگو اتخاشو کو اللہ لند دی وخی رسی نرب العالمین تد دی ویلی رسی اللہ دزر اخلاص کرو ری خکولی خکولی مرگلی نیکان زان سر سرے تو قربانے کی مرگلے کی او دا گردی پنو گردی لدی سرے نو اجدا تاوان پہ نام گره د بیتی نه یو د اخر زمانه د فتنه او خبر را وای اخر زمانه کې به خلکو له زکات تاوان ښکاری کله یو سړی سړنه له زکات ولا تاوان ښکاری خو دې وای جراج اوس به کوم خلک به خان دی او څنګه د استعمال می تباشي د الله رضا په کې مقصد نه خو مجبورای نه ورکو د دې اس اجر او ثواب تاسو مثال لکه تاسو پښتانه په خبره پوېږئ چې اسړي نه وشتي روټي تختوله او دور بزړې نه بنډه واله وجراګيري نو کو ویژه د الله په نامه دي شي لکه په خبره باندې نو بعضي سړي باندې زکات بوج وي خیرات به بوج وي دا په بزان باندې بوج کوي نه بلکې دا په ډېر خیسته طریقې کوي بلدار چې د قربانې اشارو کې څه نقصان وي نو دخل مقامی مستند علماؤنا داغی بارک تپوس و مختلقوئی شردی ساروی کی دا نقصان لکبرنی عمردن ماتی تپوس و منو مجھے کم زینکے پاغوی زمکور کی غوان آخ برابر بھائی کئی غدوت ایونے بالکل مشت نظم فقہ اکرام و قبرن دی اللہ دنور نڈکی دی وای چې د کم باز شارود وته یو ندی د باز سلور وی نو چې دوه نی دا عیب ده په دې باندې شران څه نه کی قربانی نه یو سروه علی عیب سمدسی علما او سره رابطه وکړي چې دا کیس ما سروه ته خرڅه نو خرڅو نو نمخ کې وایا عمر له وګورا زکه ستا په خلقت مسلمان اعتماد چې ته د دوه کالو ده نو کدی یو کال به خلق به درنالي خو زمواري ټول ستا په سر شو یو ساروی چې خرڅې د قربانۍ داغي عمر بارک خصو چکا چې بای زما خو یا زر زر روپۍ سیوا شو یا کبې شو او په دې بدا مسلمانان وکسان یا شپک پینځه قربانۍ کړي کدی کې نقصان دی غاړه په خلاصا چټول بوج د دغه خرڅون کی په سر باندې شو او دې کړي یې اجر او ثواب حدیث د مسند احمد او ابن ماجه کی راغلی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے دے فرمائے اصحاب د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی یا اللہ رسول ما هذه الوضاحی دا قربانی سے شعر قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلات والسلام ویدا استاد د نیکد ابراہیم علیہ السلام سنت وی مغل پدی کسی وی دا هر وی اختبارک یو نیکی دا وی بازی زناورو خود وی اختو پزی وڑی وی دا هر وی اختد دی وڑون دا غی پزی نیکی دا بتا سو رئی پا یو غا میخا و گٹ کی وی اخت سو رئی آد شمیر نبا خبر دا کیو زیوی زیوی شمیر لیشم غگرانا خبر دا دی یو خفی وی اختل شمیر لی دا دمر نیکی ملاوی او یو یو نیکی پسی و پرست دا قیامت سڑے گرزی مور با نبغواری نبی ورکی لار نبغواری نبی ورکی نظمائی ذات مندو دی وجل زمونگا علماؤ لیکنی وی قربانی کا پچانم وی ادے وی جب آئی کی گی خونا خو قربانی با حکم زکا چی دم پر آجر خو بیامان خو بل سکی نمی لگی زکا عام کتا خیراتو دا ہو کی طالب خیرات اجر ملاو شی و دو قربانی کم اجر دے نو آغاز بائی زد مندو نمیل حبی کی دو چاچی دا اراده وی چی زب قربانی کوم و قربانی پی کی گی یا پی نکی گی خودی وی زب قربانی کوم نو دو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے تازم دو استاس مور دا او دو جناب نبی کریم علیہ السلام بی بی دا دی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی کل چه دا لس رز را داخلی شی لس رزی سشی لکه دا میاش روح لیجی او دا چال قربانی را دل دا میاش دی خطون دی مخی نکونم والی صفائی دی مکی بریتون دی ملری کی بیا دې لس ورځو کې نن کونه کټ کای او نن دې بریتو نه کټ کای چې قربانیو کې نو بیا دې خپل بریتو نه کټ کای. دا د پیغمبر علیه السلام یو سنت او مستحب طریقه ده. تا کورونو کې زنانو ته وایي د چا د قربانی اراده لې چې زب قربانی کو کاغال ته حاجی دې او کدل تر وکله ناکله حاجیانو ته یو ضرورت راځي لکه دې جنو دې له سرزو کې یو حاجی روان دی او ته قربانی کوي چې زمو دې ټول حاجیانو حج تمتو وي. حاجی افراد وشي کې دې اوس ګران دي. حاجی قرانم ګران دي ځکه دې حرام د پابندی نو دې حج تمتو کوي اوس له سرز میاشم راخدلې او دې په دې له سو کې عمره کوي نو دې بنورو نکونو مکرو نسلو یې صرف دې حرام د وته د پاره ما د سر چې د شریعت کوم حکم دی ویخته بدلی کی دې دې کې دوه حکم یو بنوي قرباني کې کټکې بنا یو بنو حکم دی چې کله د حج او عمره او کله احرام نه به الوزي چې تاسو کې سر اوپره نو دې دې سر اوپره کو نور نکونو مکونو او نور ویختو ته وسله وایي. دا یو مستقل سنت ته د جناب نبی کریم علیه السلام چې څوک نارینه زنانه د قربانی اراده لري نو د خپل نګونو د ویښتو نه بس اخلي دا د ورځې کې روزي ډیر زیات ثواب ده. تاسو غواړئ د عرفه پروژه څوک پوه شو بیا تاسو مونږ نه اسې ها څو کالو ثواب مې ملایي د دوو کالو ګناهونه په الله معاف کړي. قسم دې دی یوې ورځې ګناهونه زموږ ته صبر ډېر سات رشی اٹھوڑا غزبی بطا چوغلی یا سپکی خلق و سنبال لنا دا پورا کال گناہونا پی اللہ رب العزت وارا معاف کئی زمین دی علماء اصول دی ویکم و زیونو کی چی دا گناہونا معاف کول راشی دینا مرادا غواروی دا غٹی گناہ دا پارا تو بشرت دے غٹی گناہ دا پارا تو بشرت دے نو دا عرفی روجہ کو خامخاو نیسے دا عرفی روجا اونی سی دا اللہ حبیب با دا عرفی روجا نیوا دا غم ردا چی وی سوک حج کی نو دا غو پسر نور کارو ندی ادا روجا نیو المستحب دے نو کپا مستحب و فرض تا نقصان رسی نو گابا مستحب لگ رسلو کے نبی کریم علیہ السلام دا روجا نیو لی خوییو حجت الاسلام کڑے چی اغیط حجت الوداع وی و دا اللہ حبیب پو خوالارو میدان عرفات کی صحابو تا خوبتا و جن عرفی پرز و دا اللہ دا حبیب روجوا خوچ دے حج کے نن روجش تکنا غیب دان سوک دے یو اللہ صحابہ اکرام دمر لویا مرتبہ و چی دا چولی دنیا اولیاء و بزرگان کرا جمع کی دے یو ادنا صحابی مرتبی تدرس و صحابہ دا اللہ حبیب لگوری اسو کوئی روجه دا اسو کوئی کوجه دا خو پا غیب اسو کوئی دا اللہ دا حبیب چاچی وا دا عباس رضی اللہ عنہ بی بی دا ام الفضل ام الفضل رضی اللہ عنہ دیر لویا جلیل القدر صحای اغیر صحاق وانتوئے اڑو اختلاف مکوئی زدر تا اس معلوم ہوں چی دا سید العالمین روجه دا کنا اغیر پی حالا دا پیو ڈک او دا اللہ حبیب تے دہدیے پتھول دے نبی اسلام په خسور ټول خلکو قتل او هغه یې غپي وسکل ټول میدان عرفات او لو لپته ولګی دا چې د سید العالمین خو په عرفه پرز روزه او خو نه روزه کړه دی وجنه علماء وایي ورداده چې حاجی روزه ونلی شي او کوي دی وا د جهزه دا ځکه زموږ استاد سمور ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها حج لجه بناړه هل ته د عرفه پرز روزه وا تفاز نور صحابه کرام نور جواب نو کچاونی و جائز دا خو غره حاجی د پارس دی او اس کوټه گرمی دا نو دروجی د وجنه حاجی د نور کارو نوسی نو مسله دا چې پکمو نوافل مستحبات ساب فرضو کې کمه راځي ساب فرضو کې کمه راځي نو اغي مستحبات لبلک تاخير ورکه عجیب ازمو کو ته کمزوري بی باز خلکو لکھو اللہ دمر وسو طاقت ورکڑے نو دا لس رضی روجی دا نه رضی روجی کوشی شکئی دی بارا کی روایات راغلی دی ترمیزی شریفی و حدیث دی امام ترمیزی وی چې دا سندن ضعیف دی خود دی لسو رجوع بارک د نسائی شریف صحیح حدیث راغلی په کتاب الصیام کې دا حدیث مشکار شریف کې دی د نسائی شریف حدیث دی د ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها روایت ده بی بی فرمائی اربع لم تکن یدعهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلور خبر دا اللہ حبیب نپرے خوی یو دا عاشور روجا لکہ دا اختر میں آشی پس محرم راجی فلسم روجنی سی درین دا لس روجی بے نپرے خوی دا لس تی اصل کی لس ذکر کی خودی نو دا اختر پر اس روجنی ایک ایک خبر روان دا اختر پر اس سلی اگر جنہ در رحم کرمو کی دبازی ملیانو زدی نو در روجی پرس پخل کو کوجا کی او در اختر پرس پی روجا کی پیگئی پی خبر باری خم یاشنی دلیشی او در روجا سوکنی دیس بس زد وینا در آجم کچھ او سڑے اعلان نکی دچا خبر نمانی او نستا گواہی کب لے نو دا نه روجی بدا اللہ حبیب نیوی او د هر میاشتې نه به دوور درې روجی نیوی او د سبا سنت نه په سفر کې پریخي د رکعات سنت او نه په حالت اقامت کې پریخي دیو جن سفر کې کو سوګوزی او نور سنت نه کوي نو داغه گنجائش تا او د سبا سنت باندې په سفر کې پریزي او نه په حالت اقامت کې پری اوس ماشاءالله د عرب په روجو نیو کې ډیر تکړه نو دان نه روجی اغې نشي او دې چې موږ کوم باز زنانه ماشاءالله الله دې ټول له توفیق ورکړي دا روجی نشي دا راغلي چې په دې لاسو ورځو کې دا کلمات ډېر وایي یک تاسو نه سوچ ته پوښوږي چې الله ته پټول کلماتو کې محبوب کلمات کوم دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله حبیب وای پدې لسو ورځو شکو کې دا ډېر ډېر چاله یا چل وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ته احب الکلمات الى الله د ټول اذکار نه الله ته محبوب داري نو دا ډېر ډېر وای اګه بیا صلات تسبیح کوي صلات تسبیح کې د ولی او درې سو پیری په کې راځي صلات تسبیح دا یو مسلم محدثین په باب تړلې ا د څومره صحابه کرامو نه منقول لے. کم خلق چې وای حدیث ضعیف ته دای خبره درست نه ده د جامع اسلامی یو عالم دی ناوچی سلام په موبایل کې هغه رساله شتم دا حدیث تقریبا په سلو طرق سره راغله د جامع استادان صلات تسبیح کوي نو پدی رزو کې صلات تسبیح کوي زه ته مختصر غونټوام چې درته یاد شي صلات تسبیح په دوو طریقو ده خدا طریقه علما وي غوړه ده نو زه درته غوړه طریقه وا وګورئ چې چا نه بیا دي د سلور رکعات او نفل نیت به وتړي د عام نفل په شان ده چې کله دې قرأت ختم کو رکوع لدتلو وخراغه ندتلو نمخ کی بپینزل لزریو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ورہ پکتو سڑے شوی یو گتی لزور ورگا و بیابنی لورگا پندر پیری چی برابر شی نرکو تا بلار شی درکو دا تسبیحات نفس ببیا لزریو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا چې سمع الله لمن حمدا و ربنا ولك الحمد و دې تقوم و نو دې کې بل زری و بیا چې سجدی له لاړ شي د سجدی په تسبیحات او نفس بل زری و بیا په دواړو سجدو په منس کې لزری و بیا په دوی ما سجده کې لزری و نو چې را پاسې دې می سجدی له رکعات له بنځي کې باندې دې ته جلسۃ الاستراحت و نو لس پیری و نو دا په یو رکعت کې پینځه کم اتیا ځلې شلو مشمیر کنا هواي بیا په دې بل رکعت کې انداز کې په دویم رکعت چې کینی نو د تشهود نه پس یا په نفلو کې سره په دې اوله قاعده کې تربنا پورې سبق ویل شي سپوږ شوی په خبر باندې ز سلور رکعات نفل نیت می ترلې او پکې می درود شریف وو نو خخار می وو او ور سره می دعا مو وی نو کټونه دوار سم ختم کو سلام ګرځیدونه مخ کې بل زری وای نو بیا به پورته شي دریم رکعات پدریم رکعات کې بیا د رکوع نمخ کې پینځل لزلی بیا په رکوع کې لزلی بیا په قومه کې لزلی بیا په سجده کې لزلی بیا د دواړو سجدو په منځ کې لزلی بیا په بل سجده کې لزلی بیا چې دوی به سجده نه راپاسه نو لزلی ها وای چا لزده ها نو دی رزو کې کوشش کوي چې روزانه صلات تسبیح وکړي ځکه پته لګی نه او سب پته لګی الله مو دی ورورس و چې ورور رسیدې نو غنیمت وکړه چې کان راضی فیصله د آینده رضو د الله فلا شکی د الله رب العزت فلا شکی زموږ یو مرګ نه ځل ناغل زواب چټی نه لړې راوړل دا نه دي څړې نه فرق پته نه لګي رمضان کې به خامخا راځي د حقیقت خبره ده چې په نیکو کې تاخير نه ده پکار پته لګي نه نیک بخت دے آغا سوک چی پدی کی زمائی زتمندو نیک ہے کیونکی نو دی اللہ سورتو لبا پور کم ٹھول ما شبان زنانا متوجی کئی اپا خبلا بم متوجی شئی اکارو ناسم خلاسی گی نکار کول اکار مو مبادت تے دکان کے پٹی لزی نوکرائی لزی پجب دا کلمات ہو آیا پجب سکوا چکا پلا کار خود پلا سکے اپا جب وای سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا کلمات زان سروائے بشمیرا زکا پدی رضو کی دا کلمات اسم احب الکلمات اللہ کی لیتا باقیات الصالحات بوئی سورتا وی وی والباقیات الصالحات تو رخبار سفاتی شی جیدات باتی دی دنیا معتبری دا غفاتی چی اصور رجیوی ابی آب وربزی جاڑی تازو دی خپل ملکی وزیران و بادشان و لوگو رئی دی اصور رجو خوب لی دل لی بیا تر مرگ مرشی خود غزید دی حیری گینا دی دنیا دا نعمتو نری چی بس فانی نعمت دی ابی آب وربزی چگی و جڑا کے باقیات الصالحات دا غنیک آمال باقیات الصالحات دا غنیک آمال د چې موږ تاسو زمایي ستوندو په دې ترتیب باندې کوشش وکړو یو حدیث کې راغلی امام ترمذی وایي دا حدیث سندن ضعیف دی وایي نشترز چې عبادت دې پکې الله ته محبوب وي ډیر زیات دې لسونا وایي د دې هر روزا د کار د روزې سره برابر ده او د دې د هر شپې عبادت د ليله القدر سره برابر ده هر شپې عبادت یې سره برابر دی خو خبره دا کنه چې روزانه لیلۃ القدر یا پای تاسو ته مخې ما ویلو دي درس کې جمعه کې مې ویلې د یو لسو صحابه کرامو نه په سند صحیح سره یو خبره ثابته ده اے توجه وکړه دا غواړی چې روزانه لیلۃ القدر یې کنه ها بای وای کوم مسلمان چې د ماسوتن فرض وکړي ادو رکات سنت بکن او سنت پسی سلور رکات نفل بکن نداشپکی با اللہ در دمرا جرور کی لکا لیلت القدر پس سلور رکات لکھتے لگی یا مو بودا سوچی کہو دمائی کسو کی پکلا رکھے گو پس سلور بے لس منٹ ہو لگی زمو استادو کو بدو منٹ تک لے لے نو وقتم کیوں لگوئی پوشوئی پا مسئلہ دی پنا لکسان دماس ہوتن د سنت نفس فرض مسلور رکعت امام سره وکړ دو رکعت سنت مو وکړ د لسو صحابه کرامو نه په سند صحیح سره ثابت دي چې دې سنت او پسې رستو چا سلور رکعت نفل وکړ دو رکعت دې وکړ سلام دې وکړ زور بیا دو رکعت کې نو ایدا غشفه الله د ليلۃ القدر غلط جوړه کې نو خو هغه د چې په پیزه باندې عمل وانه ليلۃ القدر تر اروح ملایږي ندیش کو رضو کی زبائی ذات مندو چی مگو تاسو اعمال ترفت متوجی شو اعمال ترفت مگو تاسو متوجی شو او قربانی طریقہ دارا سن چی زبح کوئی ہر شے عبادت جوری خوچی با طریقہ دا جناب نبی کریم علیہ السلام شی هر یو شی عبادت جوړی کی خو په طریقه د چاش دغه رقم ساروی یو چر غلاله نو قبلی لولا مخ کا دا ساروی چې په کس طرف راوا چې او مخ قبلی لشی نو ستاب مخ قبلی لشی او ګس لازمانه ودا غسرونی سي اپخیلا اس پر ذبح اوکے اس طریقہ دا سنت طریقہ ساروے با پگس طرف رو پرزے کچرگ دے کگڑ دے او تابم قبلی لبخی دا ساروی بم قبلی لبخوی اکا غوا می خیلا سڑے خپی اتڑی وی چکل دے ذبح کا نظر ضربو لخپی پرانزی زودی علماء یو حکمت ذکر کړي یو کچھ دن ساو زیدہ سختی دا خپی دن تڑی نو دن تکلیف ملاوی ازم کو استاسو پا شریعت کی ضرر بچالا نرسی بل فقہاو لیکلی وی دا چر چچوکونا ہوئی ادا ساروی چی دے زب ہمو دے لکے پتے ہوئی نو آغا گندہ یون ددن دیر زیادہ ہوئی ازم کو چرگانو والا ولی او دا غجور کری جیلالی کی کنا ناغے کی ورو گرز اخپتی نیشی خوزونے نو نیم امین ایدا لپکی پریخوا و نیم ایترا بارکا سکوئی گئی پا خبر پا سشیمہ کوئی دا فقہاو سما سنا ذکر کری پی غوامی خیل اکنن تڑی سنے کابو کولے نشی خوچے دی زب حکا نخفی و نکولاو کچنا سمرا لتی ہوئی یو خدل پا دی روح و تو کیا سانتی آر دیم زمون دا فقہاو خبر ندی اللہ دا نور ندک کی کوئی سمرا چی دی لتی ہوئی دا چر دم رتی وی ندی را لارشی اپا دی زب حکی و حکمت دادی چی دا مردہ دا وی نمردہ را چی دا دا دن او بئی دا وی ندن سکی دا وینا چې کوم ساروینه به یی دا وردا سي پهلی تا دا لکه شراب واړګول چې پهلی په خوا مو ما شومان او سم اسړې ژوند دې ته قربانای کی نه بیس کړه حالات کدا ډاکټر له هاس طرف نو کړ موږ نه سوسم ټوله پیټه نه ایدو بنا نه خدا سي نه پوي کو پیاله یې ډاټا کا اذ قربانای کی له اوس کړه دادا سي نه کمیتیا دې چې سړې اوس کړه حرام دي دې په ګناهګار فقهاو لیکلي کته ډوډۍ خوري او جب دیو چی چلا نو وګو ورچی ویره هو نظر اغلی کوینه دې تیر که حرام شی دې تیر سپوی گئی په خبره چې کله سره روړی سره جبو چکای نو سم دسی وګوري کوینه دې تیرې باندې کدا دې تیر کا دا خدا سی ته ګر بیا وسات کې چې سره تیرې حرام دې تیر کل زکه دم مسبوح بای دې شی وی وینا د قران په آیاتونو باندې مردار او حرام دا د قربانای دا وین لا پلیتا د نمازان ساتي دا بس کینا نو پدی ترتیب زمای عزت مندو قبله لا بستا مخشی دا غي مخشر چاړه په مخ کې نه دی راي الله دې زمو پدی علماء او رحم دې زمو پیغمبر ته وي رحمت للعالمین نو رحمت للعالمین دا رحمت فیصله دا دا چې چاړه په تیر وي ذکر کا پپسا چارا ساروے لالے دل تکلیف میں ناوش نو رحمت للعالمین ویلی چی تیرا بھئی دام مسئلہ دا چیر ساروی مخی بچارا نا تیرے دیتا گورا اللہ شعور ورکڑے بلکہ بعض ساروی سلی حدیث پاک کے راگلی وہ کم ساروی چی دا سورلائی دی کورسائی بتے نا جوڑے چی زمپا سورلائی سوری مدے عجی سے بم سور دے اللہ رکھے لکا کورسائی دا سو خبرے کاؤ وای زن ساروی د الله دومره ذکر کوي چې غسور سره دومره ذکر نه کوي ته خو به یو وخت یا غوړ وخت لګیا د ذکر کوي نو دا به د ضرورت مطابق په سورلی وي نو ولدا زناورو کې شعور شتا د الله حبیب په حجۃ الوداع کې سلو خان ذبح کړو سورہ سلو خان ذبح او دا د الله حبیب معجزه او د خان شعور او خان ځان یو بل مخ کې کولو چې څوک په مخ کې د رحمت للعالمین فلاسو سبحشي څه کو شي په خوان او ځان مخ کې کول نه تړلو له ضرورت تړې خو بیا چې حالت وي اېدا الله حبيب ته یو مخ د ځان نه بل نه مخ کې کول بل بل نه مخ کې کول درش پیته نبی عليه السلام په خپل مبارک لاسو ذبح کړ ابه چاړه علي رضی الله عنه تور کړه دا باقی ته ذبح کا وګوره موږ د هغه پیغمبر امتي علي د الله حبيب سره سلو وسلو خانه په حجۃ الوداع کې ذبح کړ ابه حکم کوي او خنه لګه لګه د غوخي ټکړه را راکړي اپا کټوي کې په حشوا داغه شوروا یې کوټلا او داغه غوخي په وړا نورې وی چې بس څومره غریبانان او صحابه موجود دي هر څوک د ځان څخه کوي هر څوک د ځان ته وري د د چاړه به د ساروي مخ کې نتیرې داسې زمو فقهای کرام لیکلي او که چېرې داسو مې وي جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول سلام دوه کرور برک بروب ګډان راوستل او موجې ټکول شي اوس بعضی هغه رضی عمر ګری تپوس کو شو دې قربانای رضی وی یو غیب دې خو ټکول کړي کم ټکول ساروی وای پټولو کې بهتر دی وغه بهتر دی دا کم ګډان وای چې قربانی کولن وای خسی شي وي ټکول شي د الله حبیب مخ په قبله ودرول او چې قبله له مخامخ کله وګړه دا دعا کړه لیا د شنوړې رخوي انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض على ملت ابراهیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین دا دعا پکار دې ورځې په کې لاړې دې دې کومه خبره په کې ذکر کا چې سو قربانی کوي دا دعا یاد کې اللهم منک ولک عن محمد و امته صلی الله علیه وسلم بسم الله والله اکبر ثم ذبح وی الله دا تا دا فارلی او دا د الله حبیب وای زما د طرف نه دی او زما د ټول امت د طرف نه دی صبر او امت سره ملره لا پیدا شوی دې څه موجود دی څه تر قیامت پیدا کی او سید العالمین ورته سوسا وکاله مخ کی قربانی کړي ابه په بسم الله الله اکبر سره اغه ذبح کړي په بسم الله الله اکبر سره ذبح کړي علی رضی الله عنه به دو غډان لالو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې قربانی ورانه کې دې چې تر څو ژوند دی ولی رضی الله دا دې رسو فاصله او علما او لیکلي کړه چې وفات کېدو په ټول دنیا کې د عزت مرتبه انسان وو زکه یو په سلور او خلفاو کې اخیرنه خلیفہ دی د رسول الله زوم دی هدف په چو پشان له کړه بل پاشرو او مشرو وګره یا د ساته یې ګره خلیفہ او دمره د غمونو په حال کې لري چې په انتها پریشان دی دا دنیا ګره کته وی چې بادشاہ کوم او غم دې ختمي کی نه بلکې ډېر دې کې ځان تا علی رضی اللہ عنہ چې کله وفات کېدو په تمام دنیا کې د مرتبه کښنو لکه علماء لیکلي الله دې مو تاسو مدینه منورې ته بوزي پد بقی کې 10000 صحابه کرام سری دفن دي او په اتفاق د امت چې دا څومره دفن دي د حضرت عثمان رضی الله عنه د مرتبه شخصیت کې نشي 10000 تقریبا په بقی کې صحابه کرام دفن دي خو چې څومره دي په ټولو کې په اتفاق بهتر څوک دی سیدنا عثمان نورین رضی الله تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ چې کله وفات کی په تمام دنیا کې بهتر ده تمام دنیا کې سره بهتر او یو جهاد کې داسې غافل ګرځېدو ډېر بے پروايي سره نو مشر بچي حسن رضی اللہ عنہ ورته وای وای ما هاذا بزید مجاهدین بابا جی راته چې څنګه ګرځېدا خود مجاهدینو طریقه ده اور وای بچي خپل ارده تنګ شه پروانه کای که په مرګ ورو ورځي ته اکبر په ورو ورځي او اخر کې شهادت ورته ملاوش ردا دنیا د غمونو د پریشانو چاله دا مدینه منوره کې عالم چې اورته پریشان نه دا او خان وی اوسړې پنیر کې ګرځي وې لود دې چې نیر کې ګرځي حجابې بدل ودی وي د غمونو په جهان کې څنګه وې چې زما غم دې او دغه برده تعالی د خپل معلوم دې او د بل دې در لپته نشتا دا دنیا د غبون دنیا دا غبونه وکړه ختمي الله ای زمو د ټول خاتمه په ایمان کې بس خو چې خاتمه په ایمان شو لا ټول غبونه مګونه ختم شو دې لپاره بس چې موږ تاسو فکر بن شو چې زمو د ټول خاتمه الله رب العزت په ایمان کې د حضرت علی رضی الله عنه با د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه قربانی قربانی درې ورځې کی زموږ مذهب حنفی کې بعضه مدد درې ورځې قائل دي دا اختر پرز پیولسما پتولسما بعضی خلق قربانی دیر کئی حج کم دازی لگا سڑے پڑن بای رز برابر نشو پیولسما دیو کی پتولسما دیو کی نو قربانی دری رزی کی گی اگر چه بہترا پلسما نو گچا پیولسما دولسما اوکا نو دام جائز دا ادا قربانی مقصد سدے زمائی زدمند دا اللہ رضا دا کم شریک قربانی چې کوي نو وی وحا با پا اٹکن نتکسیبا وی زکر تاسو جیومی خزب حق دا وحا ستاسو پا منز کی شریک اشوا نو کدی که تاسی بیسوی دا دیرے دا دا دا دا دا نو کچال زیادا لارا نو سود را گئی اگر تاسو یو بل مماف کو یو دو مسلمانان سود کئی یو بل مماف کو دا دا اللہ حق دیر دا پا ماف کئی دو نماف کی سپو شوی بخبر نو طول بکا وی او بعض خلک وې ټول خوګران دي نو دا جنت ته دل څه سات دي صدا الله درځه د پاره بدل راړې یو کس بدی د پاره چې هغه په بدل تلی چې لسه رغه یو په لاده نو لسه رب بل پله او کومه تعالی نو قرباني مو مو کا وسود راغې ځکه شی چې یو جنس وي او پکې سیوا وال راغې نو زموږ د شریعت مسله دا ده چې بدی کې سود راځي سبا کوي بھائی ها قربانای وخه چې شریکای نو تلای به ځنی وخه یو قربانه غوال علی هغه کی تلل نظر شو کور لیراله او شریکې افری او جدا جدا خلق بسوی ای بکای دا سرمن وګوره کې وسړی وي چې په خپل کار راول هزار لته فلانه شی جوړو فلانه شی جوړو نو دا سیم کولې شي خو په مسله ځان وای کای دا سرمن کته ورکه نو دا په مدرسم کې دا په جوباتن کې خبر پیږی کنه دا په مالدارم کیږي غریب لم سرمن ورکول شي خو کلی هر سکا اپی سی دی جیب لوا جوړې نوز به بغیر د فقیر نه په بل ځای لکی دا سه د شریعت مسله څه پوه شوې په مسله سرمن کا ورکه ډېر مدارس په دی پنجاب او دی کراچۍ کې ټول کال په مدرسو چلیږي پښتانه د دې عادت لري الله دې دې عادت جوړ کړي د مدرسې سره تعاون پیږی په خبره باندې د پښتنو عادت په دین باندې پیسې لګول دي نو شرشتانه دا غشې دی لکه چې تاسو سوچ کړئ په کار د زمیدار یو مشوره کول یو ګلاب ځان سره کې بوله د فصل وخت راشي نو هغه د دې غرزول زیر بوللی ولې نو شر ورکه اینه په کده الله حق ورکه امو طالبان یو زیر لذي او بابا لشاوی هغه وخت کې لوګان ارزان شي نو یې هغه کټه چولې و لوګان ولا نو چاوله بابا سکه اغه ولته دې د پاره شو کای کوم می سو په نور نو ورځي د دوی او شرط ورکای چوګه تیار شې نو وی ورځي خدا الله حق پکې دا ورکای نو چې بل فصل ورسیږي ویره کال خل دې وې تا د الله حکم پکې مات کړي ته چې الله نو خوشاله او یو بل دې ویلي چې الله او رسول باندې ته به خوشالي کوم ځای کې کوي ته به کوم ځای کې خوشالي کوي دیو جن د الله باندې کار په موسم بارانونو په کوم کې مدینه منوره کې دا اوس موږ یو کجوري پخې وې دی او برکې شو بالکل تازه تیارې نو لته حرمېرو کې باران نغوړی دا منې چې دا کجوري پخې باران کې نزدکای غزکات سکے چې هر جمعه ته کجور نړک خیر خیرات دې پکې او شرم دې پکې بلکې زندګی یو نوجوان دې نو مالې دا سفرګری زموږ وروتي مالې تعالی وې مفتي صاحب دې وې ویدا د کجورو پیټای پرتی یو هغه کفیل به وای چې دا دغه کڼورې کروڑو ته چاله ته راځي ورکا باز سره دمر پرتی چې په ویشلو وینې پوي هر مسجد له چې تا له قران ته پاره کجوره میلاوي نه باندې باران چې اوس باران چې په کجورو شو بربادي یې غرض کې باران قدرت سکی الله یې پاره دا الله بندگانو کو دعوی چې زمون په دې کاروبار کې دې برکت دي تو وګوره چې چا پیدا کړي او چا د ازمکه در کړي اچا د لدا زرغونو کدا غ حق شکنا نو کدا غ حق دې ادا مشکات شریف کې حدیث راغلی دا په صحیح لې دا د عبرت خبرې و یو سره د بال بچ د فارا خشاک ټولول لاله نو سهارا کې خشاک راټولې وریازی تا حکم و شوید فلانی باغ تا گیشوی ادو ابو ضرورت تی بند خشاک مشاک پزی و مرزول جدا ناسنگا عجیب خبرات وریاز را روانه دی مرسر را روانه دی پا یو خوشی خوڑ بانی وریاز بارانو هغه خړ د اوبو نه ډک شو برا روانې چې دې پر سره را روان دي چې وی قتل باغ کې بابا لګیا دی اباډې والی بلچای ور سره د باغ وبکې دې ورته وستا سنوم دې دا ورته زما فلانې نو بیا تا وې الله بنده ته زما د نوم ته پوس سکے وې ته پوس مې زکاو کو چې ما په وریاځ کې داسې خبرې واورې دې او دا تا چې کوم نوم واغو سده وریاځ نه وې چې ورته فلانی کاکا او بابا باغ ته کې شوی ته سکے دې باغ یې ورته دا خو زما د الله په منځ کې پټه معاملې وا خدا چې تا وریاځ کې आवाज اورې دې اوس بدل تخلو وا وې زما دا باغ چې میووش درې ځای کړو مونږ سلوي ختم او شلم نه ورکو سو ځای کړو درې ځای کړو یو د الله په نوم ورکو یو په دې باغ خرج کوم درې ما زما د پال بچي او یو بو مبنشته نو کویشتا بس خو چې ضرورت شي الله چرته رسول کی باران راوړي اوس مونږ لا پته ده چې عام زمیداران عشر نه ورکړي په خاورو د خارو د لاندې تاسو غوايي چې اوس ګورې دین ډېر څه عمل کم شو دا د خارو د لاندې کم مشران چې دي دای ودا سي کول چې د سر ته به ذمہواری لري کا چ غلبه تیار ک د خپل مسجد امام تبه ورا ش په خپل لاس د الله حق ته لیکا سپه یو ذمہواری د خپل په غاړه کې واچه نو د خپل مسجد امام تبه د الله غ حق ته لیکا نا غ حق به تل کو پاک شه به پور تراو اوس مشر ور کینا اک ور کین نو په مخ په لازې ور کین ټول کال چې ور سره سو په پټی کې کار کوي او شرغنه ور کین اټول کال چې سو یو سړی نه میته پوسو کو دې روټو خلکو په اجر کې نوکارو سپینګیره سلام ما ورته سوره تنخاله دا روډه رلګه را لځه کړ نو ما ورته ته خپل بچدار سره په دې دي گزاره سره کیږي وې ما د زکات کې پور برابر هي څه پوه شي په خبره باندې یو سړی ټول رستا په اجر کې خدمت کوي اته ولد تنخوا په دې زکات ورکې ستا زکات نشو ستا زکات نشو نو که چریبو کو تاسو سم شو د موږ د اعمالو سره نظام روان دی دا چې موږ دې په کار چې موږ تاسو بیا لې ونی شو یاندې راوالو روټ بندو چې دا سړی سم نه دی بل برازي چې موږ نو یو سم شوې کړه نو دا شان په کومه باندې مسلط کی تاسو په مخکې جمعو کې ما واقعا ذکر کړی و زموږ د اسلامي بادشاهانو یو تاریخ دی غالبا علما لیکلي عبدالملک ابن مروان رعیت راجا بکو بایو دې کې ویل وستا سو خوخه د چې مونږ تاسو لدا سي خليفګان او مشران جوړ شو لکه ابو بکر صدیق او عمر فاروق او عثمان نورین رضی الله تعالی ټول خلق یې هغه چې خوخه د چې ابو بکر رضی الله عنه مشر ناغه بادشاہ او لوی خمون لبا هغه شان جوړي گئی چې پچا ابو بکر مشر وو سپر شوی مونگ لبداس جوڑے گئی چی پچا حضرت عمر بشر مونگ لبداس جوڑے گئی چی پچا عثمان بن و چی سنگا مونگ گئی زمونگ سنگا اخلاق دی سنگا مو اعمال دی سنگا مو کردار دے سنگا مو ظاہر و باطن دے آغا مطابق پا مونگ بانے دبر نسکی دبر نزمائی زد مندو آغا شان پا مونگ و تازو فی سدے رازی دی وجه دا یو عمل را روان دی د قربانی چې دی کې مونږ تاسو الله رب العزت طرف ته متوجی شو او کوم ساروی چې له ای صاحب نقصان مالک لا یا غسل کو تبخ لراغ نو پکار دا دے چې د علماء کرامو نه تپوشو کی د علماء کرامو نه تپوشو کی او دا مبارک ورځ را روان دی چې موږ تاسو واورې د شهدا پټول کال کې سړي بهتر راځي د کې عبادت او د شهري مستا تلاوت تا او ټول نیکو اعمالو طرف تا چې موږ تاسو زما عزت مندو متوجي شو قربانای وخت بارک علماء د لیکلي چې کوم هغه خراړې نو سړې دریشي یو حصہ بچو ته بریزي یو خپل خپلوانو لور ابل سوکی بل غریبانا رو لور کم غریبانا نمیس کلان دی بلکی باز خلق نیکان نوی اگر قربانا ہی کری نئی مخیل مدرسو والی لوی سی زمان دعا دری سی قربانی تو کا آر جو نیک سرے دی اللہ ورد لے رسو ورکڑی ما ما سره ملاو شو په خور کې نمالې ضرورو مدرسو کې کوم یو دو قربانې زما د طرف له مدرسې کې کوي دوی سي چې دا غي وخصو کې طلبای کرام خو بلکې په دې پنجاب کې مخالفت ځکه کوي چې رو رو یو یو ټرک ساروي مدرسو تراولي چې بس دا ځان د پاره طلباو د پاره سکه سب حقای نو باز اوقاتو کې دا سی بیت ګڼې قربانې کې یا د وې شدا جر خبر ځین نه ملایي ایو غریب شړی دې وا وا وسجدا وای سب حقا یو غریب شړی دې ګډ وا او ست جیارې پیسې ورکې چې بده قربانی والا زکه د پیسو بس دا مقصد ده او چې ستر کې زما عزت مند پټې شوې نو پیسې دې چا څه په کار راځي بیا خو سبا دې په لور ادا سي او معاشره جوړه دا چې دا نن نی بچی د پلار یو پیسې قرض سره ک خلاصې یې بای یو پیسې قرضم د خپل والدینو زما عزت مند د خلاصولو کوشش وکړي الہ العالمین دې موږ تاسو دا کوم ورځ را روان دي دې ته دې الله موږ تاسو فکر بن کی دا لس ورځ ډېرې دې د ګټي وړي رسی دي اپټول کال کې بهتر رسی دي چې په کورونو کې او بار د دې روزو د دې د ذکر او اسکار د دې د اعمالو موږ تاسو زما عزت مند احتمام الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله متعزم والدین او استادان او تا مړو ژوندو تا واړه او دوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زموږ د ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله زموږ د بل کو د ټول اسلامي ملکونو په حال باندې او رحمېږي نیکان صالحان حیادار چې د بل کو د دین سره ملي دا زموږ مشران جوړي سمر بیماران کورون و اسپتالونو کی دی اللہ شفائے کاملہ عاجل و رتور رسیب کی الہ العالمین اٹھول بیمارانو تا شفائے کاملہ عاجل و رنسیب کی سمر قرضداران دی اللہ دا قرض نے اخلاص کی فی گناہ بندیوان نبن ترا خلاص کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و کنا عزم